yine gidemiyorum. Kavurur içimi yakar acılar. Varırsanız eğer Muhammed'ime, perişan hallerimdeyin hacılar. Bizim ki sel gibi akar gözyaşım. Bizim ki tadı yok zehirdir aşığım. Fakirlik kesiyor benim yolumu. Bilsin ki fedadır ona bu başım. Ona bu başım. Fakirlik kesiyor benim yolumu. Bilsin ki fedadır ona bu başım. Ona bu başım. Ayağın altında toz olsam değer. Ne varsa cihanda zatını över. Ben kimim sormaz da sorarsa eğer. Perişan hallerimdeyim hacılar. Bilsin ki sel gibi akar gözyaşım. Bilsin ki tadı yok zehirdir aşığım. Fakirlik kesiyor benim yolumu. Bilsin ki fedadır ona bu başım. Ona bu başım. Fakirlik kesiyor benim. Fedadır ona bu başım. Ona bu başım. Dayanmaya takat kalmadı bitti. Tükenmez hasreti canıma yetti. Ağlaya sızlaya ömür de bitti. Perişan hallerimdeyim hacılar. Bilsin ki sel gibi akar gözyaşım. Bilsin ki tadı yok zehirdir aşığım. Fakirlik kesiyor benim yolumu. Bilsin ki fedadır ona bu başım. Ona bu başım. Fakirlik kesiyor benim. Fedadır ona bu başım. Ona bu başım. Bilsin. bilsin ki fedadır ona bu başım, ona bu başım.